γροθιά που στο μυαλό σου παρεμβάλλει. Σκέψε εκμυρί να την ακούσει το κορμί. Ήχος και στίχος που σπάει το κάθε τείχος. Να δώσει χρόνο και να αναπτυχθεί ψυχή. Δράστη σε δράση που πάνω στους παλμούς καλπάζει. Χορεύει μέσα σε αρχαιγόνους ρυθμούς. Στίβει το στίχο απ' την καρδιά και τον μοιράζει. Γαλμένον μέσα από περίεργους καιρούς. Κι πολύ φράζει κι η καθανάσα σου διστάζει. Να δώσει χώρο στη ζωή να επεκταθεί. Σφίγγει ο κόσμος τα λουριά του και εσύ μες στη ζαλή. Εγκλωβισμένος μαγκρουφάρει το κορμί. Ευλογημένος να βιώνεις τη σκλαβιά σου. Με παροπίδα την ελπίδα ελευθεριάς. Καταραμένος να ξεχνάς πως τα φτερά σου παίρνουν ορμή από τους δρόμους της φωτιάς. Ήψωσε πάλι την ασπίδα της καρδιάς. Βάλε λουρί στα δαιμόνια του μυαλού σου. Μες στη σιωπή διδαχές της αρχοντιάς. Παλμός που εκφράζει τις κινήσεις του κορμιού σου. Κοίτα το φόβο μες στα μάτια χαμογελά. Στρίψ' του το χέρι δυνατά και τρομάξε τον. Το θάρρος έρχεται άμα υπάρχει τρελά. Πάρε το πόνο σ' αγκαλιά και διέλυσε τον. Είναι ωραίο να πέφτεις, να πέφτεις, να πέφτεις, να πέφτεις. Μέχρι να μάθεις να πετάς. Γράφω για εκείνους που βιώσαν μοναξιά. Ποδοπατήθηκαν, μα βγήκανε αντάρτες. Μέσα μας βρίσκεται του ήλιου η φωτιά. Η ζεστασιά της και οι όλες τις απάτες. Γράφω για εκείνους που βιώσαν πανικό. Κι από το χάος τους αντλήσαν ψυχραιμία. Σπάσαν τα όρια για έναν ιερό σκοπό. Μέσα στο λαβύρινθο διέξοδο η μόνη ουσία. Λόγος μυστήριο αρχαίο μονοπάτι. Ξεπηδάει στο μυαλό σου και σε βγάζει από την πλάνη. Μα υπάρχει τίμημα να αντιμετωπίσεις. Και δεν το νοιάζει άμα χάσεις ή κερδίσεις. Σκόπος αντάρτικος, αμανικός χορός. Σαν του σύμπαντος πλοή μέσα στο κορμί παλμός. Αντίδραση, φωτιά, το πνεύμα σου χορεύει. Σαν αν αυτός ο μόνος της σκόπος. Παίρνουν ορμή από τους δρόμους της φωτιάς. Τα φτερά που κουβαλάς. Σε πάνε στην πιο ξυλή κορφή του εαυτού σου. Το νου σου. Γιατί έχεις πάντα συντροφιά. Την ήχο του σκοτάδιου σου. Ήψωσε πάλι την ασπίδα της καρδιάς. Βάλε λουρί στα δαιμόνια του μυαλού σου. Μες στη σιωπή διδαχές της αρχοντιάς. Παλμός που εκφράζει τις κινήσεις του κορμιού σου. Κοίτα το φόβο μες στα μάτια χαμογελά. Στρίψ' του το χέρι δυνατά και τρομάξε τον. Το θάρρος έρχεται άμα υπάρχει τρελά. Πάρε το πόνο σ' αγκαλιά και διέλυσε τον. Ήψωσε πάλι την ασπίδα της καρδιάς. Βάλε λουρί στα δαιμόνια του μυαλού σου. Μες στη σιωπή διδαχές της αρχοντιάς. Παλμός που εκφράζει τις κινήσεις του κορμιού σου. Κοίτα το φόβο μες στα μάτια χαμογελά. Στρίψ' του το χέρι δυνατά και τρομάξε τον. Το θάρρος έρχεται άμα υπάρχει τρελά. Πάρε το πόνο σ' αγκαλιά και διέλυσε τον.